یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں